3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ไม่พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วทำ5ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะทำ5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะทำ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ไม่ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะปฐมมะเสขสูตรที่9จบทุติยเสขสูตรว่าด้วยธรรมของพระเสขะสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีกิจมากมีกรณียกิจมากไม่ฉลาดในกิจน้อยใหญ่และการหลีกเร้นไม่ตามประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ 2. ภิกษุผู้เป็นเสขะให้วันเวลาล่วงไปเพราะการงานเล็กน้อยและการหลีกเร้นไม่ประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่สองเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ 3. ภิกษุผู้เป็นเสขะคลุกคลีกับพวกคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยการคลุกคลีอย่างคฤหัสถ์ที่ไม่สมควรและการหลีกเร้นไม่ประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่สามเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ 4. ภิกษุผู้เป็นเสขะเข้าไปยังหมู่บ้านในเวลาเช้านักกลับมาในเวลาสายนักและการหลีกเร้นไม่ประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่สี่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ 5. ภิกษุผู้เป็นเสขะไม่ได้กถาเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออปิชฌกถาเรื่องความมักน้อยสันตุติกถาเรื่องความสันโดษปวิเวกกถาเรื่องความสงัดอสังสักขกถาเรื่องความไม่คลุกคลีวิริยารัมภกถาเรื่องการปรารภความเพียรศีลกถาเรื่องศีลสมาธิกถาเรื่องสมาธิปัญญากถาเรื่องปัญญาวิมุตติกถาเรื่องวิมุตติวิมุตติญาณทัศนกถาเรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติตามความปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากและการหลีกเร้นไม่ประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่ 5 เป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการต่อไปนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีกิจมากไม่มีกรณียกิจมากฉลาดในกิจน้อยใหญ่ไม่ละการหลีกเร้นตามประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ 2. ภิกษุผู้เป็นเสขะไม่ให้วันเวลาล่วงไปเพราะการงานเล็กน้อยไม่ละการหลีกเร้นประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่สองเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ 3. ภิกษุผู้เป็นเสขะไม่คลุกคลีกับพวกคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควรไม่ละการหลีกเร้นประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่สามเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ 4. ภิกษุผู้เป็นเสขะไม่เข้าไปยังหมู่บ้านในเวลาเช้านักไม่กลับในเวลาสายนักไม่ละการหลีกเร้นป ประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่สี่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ 5. ภิกษุผู้เป็นเสขะได้คาถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งเป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออปิชกถาสันตุติกถาปวิเวกกถาอาสังสักขกถาวิริยารัมภกถาศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติญาณทัศนกถาตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากไม่ละการหลีกเร้นประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่ห้าเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะทุติยะเสขะสูตรที่สิบจบเทระวรรคที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ราชนียสูตร2วีตราคสูตร3กุหกสูตร4อสัทธสูตร5อัคคมสูตร6ปฏิสัมภิทาปัตตสูตร7สีลวันตสูตร8เทระสูตร9ปฐมมะเสขสูตร10ทุติยะเสขสูตรกกุทวรรคหมวดว่าด้วยกกุทะเทพบุตร 1. ปฐมมะสัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทาสูตรที่1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมปทาความถึงพร้อม5ประการนี้สัมปทา5ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 3. สุตตะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสุตตะ 4. จาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจาคะ 5. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายสัมปทา5ประการนี้แลพระธมมะสัมปทาสูตรที่1จบทุติยสัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสัมปทา5ประการนี้สัมปทา5ประการอะไรบ้างคือ 1. ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 2. สมาธิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสมาธิ 3. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญา 4. วิมุตติสัมปทาความถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 5. วิมุตติญาณทัสสนะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะภิกษุทั้งหลายสัมปทา5ประการนี้แลทุติยสัมปทาสูตรที่2จบสามพยากรณสูตรว่าด้วยการพยากรณ์อรหัตผลภิกษุทั้งหลายการพยากรณ์อรหัตผล5ประการนี้การพยากรณ์อรหัตผล5ประการอะไรบ้างคือ 1. พยากรณ์อรหัตผลเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงาย 2. มีความปรารถนาชั่วถูกความปรารถนาครอบงำจึงพยากรณ์อรหัตผล 3. พยากรณ์อรหัตผลเพราะความบ้าเพราะจิตฟุ้งซ่าน 4. พยากรณ์อรหัตผลเพราะสำคัญว่าได้บรรลุ 5. พยากรณ์อรหัตผลโดยถูกต้องภิกษุทั้งหลายการพยากรณ์อรหัตผล5ประการนี้แลพยากรณสูตรที่3จบสี่ 4. ภาสุวิหารสูตรว่าด้วยภาสุวิหารธรรมภิกษุทั้งหลายภาสุวิหารธรรม5ประการนี้ภาสุวิหารธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานละถึงอยู่2เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานอยู่3เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่4เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตถฌานอยู่5ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภาสุวิหารธรรม5ประการนี้แลภาสุวิหารสูตรที่4จบอกุปปสูตรว่าด้วยอกุปปธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการไม่นานนักก็จะบรรลุอกุปปธรรมธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้บรรลุอัฏฐปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฌานในอัฏฐ2เป็นผู้บรรลุธรรมปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฌานในธรรม3เป็นผู้บรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฌานในนิรุตติ4เป็นผู้บรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฌานในปฏิภาณ5พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลไม่นานนักก็จะบรรลุอกุปปธรรมอกุปปสูตรที่5จบสุตตะทระสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ทรงสุตตะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเสพอานาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปปธรรมธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิต2เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง3เป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่4เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ5พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเสพอานาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรมสุตตะทระสูตรที่6จบเจ็ดคาถาสูตรว่าด้วยคาถาเครื่องขัดเกลากิเลสภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเจริญอานาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรมธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิต2เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง3เป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่4เป็นผู้ได้คาถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่ง เป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออปิชกถาสันตุทิกถาปวิเวกกถาอาสังสักขกถาวิริยารัมภกถาศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติญาณทัศนกถาตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเจริญอานาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรมคาถาสูตรที่7จบอรัญญกสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการทำอานาปานสติกรรมฐานให้มากอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรมธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิต 2. เป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง 3. เป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ 4. ถือการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัด 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลทำอานาปานสติกรรมฐานให้มากอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปธรรมอรัญญกสูตรที่8จบ9สีหสูตรว่าด้วยพญาราชสีภิกษุทั้งหลายในเวลาเย็นพญาราชสีออกจากที่อาศัยแล้วบิกกายชำเลืองดูรอบๆทั้ง4ทิศบรรเลงสีหนาท3ครั้งแล้วก็หลีกไปหากินพญาราชสีนั้นถ้าแม้จะจับช้างก็จับได้แม่นยำไม่พลาดแม้จะจับกระบือก็จับได้แม่นยำไม่พลาดแม้จะจับโคก็จับได้แม่นยำไม่พลาดแม้จะจับเสือเหลืองก็จับได้แม่นยำไม่พลาดแม้จะจับพวกสัตว์เล็กๆโดยที่สุดแม้กระต่ายและแมวก็จับได้แม่นยำไม่พลาดทีเดียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพญาราชสีนั้นคิดว่าช่องทางหากินของเราอย่าเสียไปภิกษุทั้งหลายคำว่าสีหะนี้เป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอาการที่ตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นสีหนาของตถาคตแท้คือตถาคต 1. แม้จะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ 2. แม้จะแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ 3. แม้จะแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ 4. แม้จะแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ 5. แม้จะแสดงธรรมแก่ปุถุชนทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพโดยที่สุดแม้จะแสดงแก่คนขอทานและพรานนกก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตเป็นผู้หนักในธรรมเคารพธรรมสีหสูตรที่9จบกกุฏะเถระสูตรว่าด้วยกกุฏะเทพบุตรกับพระมหาโมคคลานะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแล บุตรเจ้าโกริยะนามว่ากกุฏะเป็นอุปถาของท่านพระมหาโมคคัลลานะสิ้นชีพิตักสายได้ไม่นานเข้าถึงชั้นกายมโนมัยชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นผู้ได้อัตภาพใหญ่เหมือนคามเขตในแคว้นมคธสองสามหมู่เพราะการได้อัตภาพนั้นเขาจึงไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนครั้งนั้นกกุฏะเทพบุตรได้เข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรครั้นแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระเทวทัตเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจะปกครองภิกษุสงฆ์และพระเทวทัตได้เสื่อมจากฤทธิ์นั้นพร้อมกับจิตตุบาทกกุฏะเทพบุตรครั้นกล่าวดังนี้แล้วได้ไหว้ท่านพระมหาโมคคัลลานะทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นนั่นเองลำดับนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุตรของเจ้าโกริยะนามว่ากกุฏะเป็นอุปถากของข้าพระองค์สิ้นชีพิตักสายได้ไม่นานเข้าถึงชั้นกายมโนมัยชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นผู้ได้อัตภาพใหญ่เหมือนคามเขตในแคว้นมคธสองสามหมู่เพราะการได้อัตภาพนั้นเขาจึงไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนต่อมากกุฏะเทพบุตรได้เข้าไปหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระเทวทัตเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจะปกครองภิกษุสงฆ์และพระเทวทัตได้เสื่อมจากฤทธิ์นั้นพร้อมกับจิตตุบาทกกุฏะเทพบุตรครั้นกล่าวดังนี้แล้วได้ไหว้ข้าพระองค์ทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโมคคัลลานะเธอกำหนดรู้กกุฏะเทพบุตรด้วยใจดีแล้วหรือว่ากกุฏะเทพบุตรกล่าวสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นท่านพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กำหนดรู้กกุฏะเทพบุตรด้วยใจดีแล้วว่ากกุฏะเทพบุตรกล่าวสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคคัลลานะเธอจงรักษาวาจานั้นโมคคัลลานะเธอจงรักษาวาจานั้นบัดนี้โมฆะบุรุษนั้นจักทำตนให้ปรากฏด้วยตนเองโมคคัลลานะศาสดาห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกศาสดาห้าจำพวกไหนบ้างคือ 1. ศาสดาบางท่านในโลกนี้เป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีลของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีลของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองแต่ถ้าพวกเราจักบอกแก่พวกคฤหัสถ์ก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคำที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่งมหาชนก็ยกย่องท่านด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารด้วยคิดว่าศาสดาท่านนี้จะทำกรรมใดเขาเองก็จะปรากฏด้วยกรรมนั้นพวกสาวกรักษาศาสดาเช่นนี้โดยศีลและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยศีล 2. ศาสดาบางท่านในโลกนี้เป็นผู้มีอาชีพไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์อาชีพของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้มีอาชีพไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์อาชีพของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองแต่ถ้าพวกเราพึงบอกแก่พวกคฤหัสถ์ก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคำที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่ง

เราเป็นผู้มีเวยากรณะบริสุทธิ์เวยากรณะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกไม่รักษาเราโดยเวยากรณะและเราก็ไม่หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยเวยากรณะเรามีญาณทัสสนะบริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกไม่รักษาเราโดยญาณทัสสนะและเราก็ไม่หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยญาณทัสสนะกกุฏฐเถระสูตรที่10จบกกุฏฐวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมสัมปทาสูตร 2. ทุติยสัมปทาสูตร 3. พยากรณสูตร 4. ภาสุวิหารสูตร 5. อกุปสูตร 6. สุตตะทระสูตร 7. กถาสูตร 8. อรัญญกสูตร9สีหสูตร10กกุฏฐเถระสูตรทุติยปัณณาสจบสามตติยปัณณาส1ภาสุวิหารวรรคหมวดว่าด้วยภาสุวิหารธรรม 1. สารัชสูตรว่าด้วยความแกล้วกล้าและความแคร่งคร้ามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำเครื่องทำความแกล้วกล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะ5ประการนี้ทำเครื่องทำความแกล้วกล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะ5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นพหูสูตร 4. เป็นผู้ปรารภความเพียร 5. เป็นผู้มีปัญญาผู้ไม่มีศรัทธามีความคลั่งคล้ามใดแต่ผู้มีศรัทธาหามีความคลั่งคล้ามนั้นไม่ฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเครื่องทำความแกล้วกล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะผู้ทุศีลมีความคลั่งคล้ามใดแต่ผู้มีศีลหามีความคลั่งคล้ามนั้นไม่ฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเครื่องทำความแกล้วกล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะผู้มีสุตตะน้อยมีความคลั่งคล้ามใดแต่ผู้เป็นหูสูตรหามีความคลั่งคล้ามนั้นไม่ฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเครื่องทำความแกล้วกล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะผู้เกียจคร้านมีความคลั่งคล้ามใดแต่ผู้ปรารภความเพียรหามีความคลั่งคล้ามนั้นไม่ฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเครื่องทำความแกล้วกล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะผู้มีปัญญาสามมีความคลั่งคล้ามใดแต่ผู้มีปัญญาหามีความคลั่งคล้ามนั้นไม่ฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเครื่องทำความแกล้วกล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะภิกษุทั้งหลายทำเครื่องทำความแกล้วกล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะ5ประการนี้แลสารัชสูตรที่1จบสองอุสังกิตสูตรว่าด้วยธรรมที่ทำให้น่ารังเกียจภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเป็นที่รังเกียจสงสัยว่าเป็นภิกษุชั่วแม้จะเป็นผู้มีอกุปธรรมก็ตามธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีหญิงแพทย์สยาเป็นโคจร 2. เป็นผู้มีหญิงไม้เป็นโคจร 3. เป็นผู้มีสาวเถื้อเป็นโคจร4. เป็นผู้มีบันเดาะเป็นโคจร 5. เป็นผู้มีภิกษุณีเป็นโคจรภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นที่รังเกียจสงสัยว่าเป็นภิกษุชั่วแม้จะเป็นผู้มีอกุปธรรมก็ตามอุสังกิตตสูตรที่2จบ